د منصوري په نوم نامدار عملیات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده د منصوري په نوم نامدار عملیات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده کړی قیام د غزا ستورو د صوبو صوبو اعلانات بریا ده کړی قیام د غزا ستورو د صوبو صوبو اعلانات بریا ده سپینې رڼا وی پرتې پوکائنات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده د منصوري په نام نام دارا عملیات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده د نوی کال د بری کال د صوبو صوبو اعلانات بریا ده د نوی کال د بری کال د صوبو صوبو اعلانات بریا ده ان شاء الله بدل هر لوري ته حالات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده د منصوري په نوم نام دارا عملیات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده بدری ملک تیرا کوزی د صوبو صوبو اعلانات بریا ده بدری ملک تیرا کوزی د صوبو صوبو اعلانات بریا ده زکا غربیان تا امارت پولان دی ماتی دا صوبو صوبو اعلانات بریا دا هم غلامان تا امارت پولان دی ماتی دا صوبو صوبو اعلانات بریا دا د منصوري په نام نام دارا عملیات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده دښمن با واخلي له میدانا د صوبو صوبو اعلانات بریا ده دښمن با واخلي له میدانا د صوبو صوبو اعلانات بریا ده د اسلامي امارت د سقطات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده د منصوري په نام نام دارا عملیات د صوبو صوبو اعلانات بریا ده قاری عاصم رازی زیری د صوبو صوبو اعلانات بریا ده قاری عاصم رازی زیری د صوبو صوبو اعلانات بریا ده تینی جنڈی تکبیر ناری تی پاتو حدی دا صوبو صوبو اعلان دی بریادا تینی جنڈی تکبیر ناری تی پاتو حدی دا صوبو صوبو اعلان دی بریادا دمن سوری پنام نام دارا عملیات دا صوبو اعلانات بریادا دمن سوری پنام نام دارا عملیات دا صوبو اعلانات بریادا صبح اعلانات